یک شاخ گل، برنامه شماره 59. صحبت این بار ما از شاعری معاصر. او زاده شیراز است و استاد دانشگاه و به نام لطفعلی صورتگر مشهور. ندانم ز مرغان چرا مرغ شب، ندانم ز مرغان چرا مرغ شب، ز هستی نشانی جدا باش نیست. بنارد به بستان شبان دراز، تو گویی که امید فرداش نیست. مر او را یکی آسمانی نواست، اگر چهره مجلس آراش نیست. ندانم به مرغان چرا مرغ شب، ده هستی نشانی جز آواش نیست. بنارد به بستان شبان دراز، تو گویی که امید فرداش نیست. مر او را یکی آسمانی نواست، اگر چهره مجلس آراش نیست. چه غم گر نداند به یک نغمه بیش، چه غم گر نداند به یک نغمه بیش، که در دلکشی هیچ همتاش نیست. به گمنامی اندر زید و از جهان، تو بازاد ماندن تمناش نیست. من و مرغ شب را گر این آرزوست، کسی را به ما جای پرخاش نیست. به گمنامی اندر زید و از جهان جز آزاد ماندن تمناش نیست. من و مرغ شب را گرین آرزوست، کسی را به ما جای پرخاش نیست. زبونت بو کنم بوی هل آیو، جدایی گر بیفته مشکل آیو. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. برنامه که شنیدید شاخ گل شماره 59 بود که با شرکت خانم یاسمین و آقایان تجویدی، کسائی، ورزنده تنظیم یافته. آهنگ شور محلی، گوینده روشنک.